Jedziemy. Nowy brzask budzi nas kolejny raz. Choć wczoraj prosiliśmy mocno Boga, by ten płomień już zgasł, a tu masz. Podniósłbyś brzask jak w czas swych narodzin. Bez łask plan nie wychodzi. Młodzi wolą się uszkodzić, żyć z widach. Daj spida, przecież następnego dnia nie widać. Lepiej tego umijać. Wrażenie, że myślenie o jutrze sprawia nam cierpienie. Zapomnienie dla nas może nie być jutra. Rzeczywistość smutna, skrywana gdzieś głęboko. Osiedlowy kokon, trzeba go opuścić, ale iść nie ma dokąd. I to jest ten kłopot, rozglądam się w długość i w szeroko sięgam. Niby uśmiech i melanża, jednak udręka. Więc wykluczę rap pouczeń, na nic da się też morał, gdy psychika jest chora. Plany na przyszłość co najwyżej, od rana do wieczora. Ten sam rejs, ten sam jeden akwen, ten sam ląd. Świat i bieg za światłem dworzec. Ludzie na półweśnie wcześnie rano, czekając za swą baną, przyglądają się swym planom. I znów to samo, i znów to samo. Film zatrzymał się dawno już miejscowym weteranom. Zgubili się w podróży, już nie powstaną. Wypili czas, który im dano i dalej mordę moczą. Po co? Przed laty uciekł ich ostatni pociąg. Jak co dzień kocioł, ujawnia się ich mglistym oczom. Tłumy tych, co nie chcą żyć na stacji, odjeżdżają. Mają plan w realizacji, bo mają wizję na co dzień i projekty na przodzie, na głodzie. Najważniejsze chociaż jeden bodziec do dalszych wypraw. Jak do potraw trzeba sypnąć przypraw. Chociaż szybta, marzenie jak sobna szybka. I to samo, jak co dzień to samo. I to samo. Przyglądamy się planom. Przyglądamy się planom. Przyglądamy się planom. I to samo, jak co dzień to samo. I to samo. Przyglądamy się planom. Przyglądamy się planom. Obserwuję to stale, już nie dziwi mnie, że można nie planować. Żyć z dnia na dzień tylko po to, by pilnować małych puzli. W końcu życie w naszych dłoniach, od świtu do nocy, 3-6-5. Ja nie chcę skonać. To układanka góry kontra sucha rzeczywistość. Jednych trudzi, dając siłę innym. Przyszłość gdzieś tam jest, zobaczymy co będzie. Jak na razie kupa zmartwień innych w pierwszym rzędzie stoi. Zdrowie, ciepło, szmal, by nie stracić tego, trzeba walczyć. Dzisiaj nie ma nic za darmo umarło. A praca i oparcie to dwa różne seriale. Umiesz oprzeć się tej farsie? Umiesz? Idę pod wiatr, choć innym w plecy wieje. Oni przywileje, ja mam talent i się śmieję. Tylko to mi pozostaje, dziś zrobię ile mogę. Jutro zobaczymy, wiesz, grunt, że mam drogę. Mam widok, do wyrazu dobrać dobry wyraz teraz. Szukając dalej widzę jak spod firan. Tyram spójrz jak za kółkiem kierowca tira. Ja tak samo mam plany, przyglądam się tym planom. Nawet ty rano patrzę w lustro po całonocnym rajdzie. Choć siadły baterie, szukam sił, co się znajdzie zawsze. Nadzieja, wiara i szybta szczęścia. Liberta, blokada, wiem, zawsze do obejścia. Bez seregieli, zbędnych forteli, bez niedomówień, tak to właśnie lubię. Gdy wszystko się zastępia, idzie jak po maśle. Bez skoków i zadraśnień, jak na niezużytej taśmie. Bez wyjaśnień, wszystko spoko, wszystko si. Nie zawsze jest tak, ale znajdę jakiś trik. Kładę jokera na pik i partia idzie dalej. Jak plan planem, ja pamiętam czego chciałem. I to samo, jak co dzień to samo. I to samo. Przyglądamy się planom. Przyglądamy się planom. Przyglądamy się planom. I to samo, jak co dzień to samo. I to samo. Przyglądamy się planom.